إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. نجدل سوات في توفيق برم بتبارك وتعالى ci sunu dars tawhid bi ñi amal suba gu jot ci sunu tere bobu di sharh al usul al thalatha bu al shaykh al allama salih al fawzan hafizahu allah ta'ala mu melni sunu bind bi wessu borom tere bi mi ngi don wonene xam xam mi nga xamni moy xam xam bi war imma waru jëm wala bok war go xamni bu ko ñenn ñi taxawé mu wacc ñeneen ña xam xam bobu bañ ci jublu moy al ilm ash-shar'i moy xam xam sharia mu indi hadith bobu nga xamni bukhari daf ko genné ta'liqan te muy al ulama warathatul anbiya te abu darda netaliko mune borom xam xami de ñom ñoo don na yonante te ndono lolu moy xam xamu sharia mu tekki di wax mune wa amma al ilm ad dunyawi faman jahilahu fala ithma alayhi mune bu nekké nak xam xamu aduna magok ay technologie ay mathématiques ak géographie ak yenen xétu xam xam yoyu science ak yu démé nonu mune lolu mom kuko réré do am bakkar ñak ko xam du waral bakkar magok wa man ta'allamahu fa huwa mubahun lahu ki nga xamni jang nako day daldi nek dagan lu dagan يالكو واذا نفع به الامه فهو ماجور عليه ومثاب عليه سو فكي نا خام خامو ادنا بوب جيرين نا سي خيت وي كوكو دي داي نيكو كو خامني كوني فاي اي يول لا مانغو دا نا سي امي دا نا سي امي تويابا يو بري ناخ جانغ نا خام خامو ادنا جيرين سي خيت وي الله المستعان تاي ناك لولو مو جافي واو gañu mom xam xamu aduna surtout science sonn biñ ci sonn yépp ngir mbal ci xet wi la mangok sonn biñ ci sonn yépp danaka bo xolé natija bi résultat bi moy ngir détruire l'humanité détruire doomu adama waw dayna misal rek xetu bombe yo xamanteni ni la ca nek ci toké jëlal lu melni bombe atomique rek Allahul musta'an la ca nek ci tokay ci musiba ci doomu adama ci garab yi ci soufi ken mënu la wax num tollu waye mën ngeen imaginer bombe bo xamni fuñ ko door la hawla wala quwwata illa billah du bayyi garab du bayyi dara xolal goge xetu yaq doomu adama jël lolou tuddé ko xam xam ha lan la malaaka ay waxon ba sunu borom ne inni ja'ilun fil ardi khalifa dina def ci souf ak koutal ñu ne ko ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima mo ndax dang fay def ko xamni yufsidu fiha da fay yaq day détruire ñoñam détruire doomu adama ni mom bombe pour lan la nañ waxante deug bombe pour lan la pour ray gaynde yi pour ray jani ci all bi la dedet bombe pour nit ñi la bombe pour nit ñi la de te bo xolé fu doomu adama tollu mi ngi koy perfectionner tay fiñu tollu ni jamono ji ni liñuy tuddé tactique wala technique de guerre urbaine est ce xam nga ban dekk moko fi gëna mëne moy l'état juif mangok té pourtant ñom ñing ko entraîner ci ñan ci palestiniens gis nga sen do raxé bo ñu do daxanté ak palestiniens tay bakkan di ci fatu mu metti lol ci xoli julit ñi du dara ludul ay cobay yu ñu jappé palestiniens ngir lan ngir di def ci ñom sen entraînement ak di perfectionner seni militaire ak seni armement ci kaw palestiniens yi lolou motax ruqo bobu gaay tey ko beug la japp gem lo ni fofu guerreu diina la fofu guerreu nangam la ay julit yu ñu sonnal la alors que en réalité so chambaré setantal bu baax da gis ni ay julit lañ ñu xam dañ leen fa téyé otage ñomit ñu warona am ak clairvoyance moy gisine bu leer xol ne ah ñun bëre bi ñu nekk kat ap non dominé nañu fi diñu lotal diñu loflo yonantibi sallallahu alayhi wasallam bamu sonné makka lum defon da genn makka genn bu rafet tadi gaday dem ci benen dekk bo xamni wax deug yalla da fay am jamm wa ndax wa palestine ño gën yonantibi wala bok ndax palestine mo gën soufal makka ba ñom ñu né dé rek fa lañuy tok état juif di foyé sen dérèt di foyé sen jigen di foyé sen askan ngir gagné ci xaliss tay état juif bari na ay ñu gradé ci ay réew occidentaux yi réew asiatique yi nga xamni ay ndombal tank la ñam dañ fay dem ay séminaire ay formation ci technique ak tactique de guerre urbaine difa jënd ay xéetu arme yu doy war lool yëpp fan lañ ko liggéey ci dérétu palestiniens yi ci déru palestiniens yi loolu motax ñom ñu waron am conscience motax ruqu bobu muy digënté palestine ak état juif ña fay maintenir palestiniens yi ci ñuy xéx nan dañ koy tuddé jihad ak ñoñu kenn gënu leena nek ay criminel mo xam ci camp buñ mëna fété nak mais kenn gënu leena nek ay criminel islam dafa ñëw pour sauvegarder bakkani doomu adam islam du jañax kenn ci tour dérèt wala bok di tour sa dérété bop ci neen ci lu amul benn cause bu valable ci lo xamanteni xel munu ko nangu ci lo xamanteni ni nité munu ko nangu ci lo xamanteni nak waxuma la diina munu ko nangu kon dal bayil xel ne xéti xam xam yi nga xamni xam xam yi aduna la ya ca am njëriñ doomu adama bu ko jangé njëriñ ci nit ñi wax deug daal na ci am yool waye amna ci nak yo xamni amul njariñ dañ ko warona banir dañ ko warona téré dañ ko warona éliminer ci kaw suuf ndax luy lor doomu adama la luy faagaagal bakkanam luy tour dérétam lu koy jox ay xéeti fébar luy affecté yaramam diko lor wax deug yalla lolu luñu warona téré ci kaw suuf la motax légo lék bo toge xalat dalay jaxal lol yenn organisme yi nga xamni dañu tuddé sen bop organisme humanitaire nga xamni ñom dañuy wër fo xamni ay nit dañ fa nek ay victime de guerre ñu né dañ leen di dimbali wa lan mo taxone mënu ñoo jël mbir mi en amont manam ñu jitu mbir mi fexé ba xétu xex yoyu xétu guerre yoyu du am comme que ay organismes internationaux lan motax munu ñu def pression ci institution internationale yi ñu bannir fi guerre bannir fa arme de destruction massive yoyu éliminer ko totalement yakate ko nga xamni doomu adama tay dootuko gis ba mën ko jëfëndiko ci kaw doomu adama xol len Nouvelle-Zélande deug na ñu né terre nañ fa légui ay arme automatique ay arme semi automatique kañ lañ ko téré ginnaw bi juroom fukki bakkan faato yeneen nit am ci ay gañu ci seen yaram yo xamni réparer ko yombul ginnaw lolu est ce qu'on est réellement intelligent nous le genre humain lolu moy laaj bi may laaj sama bop chaque jour est ce que ñun mus nañ sunu xarala gi ñu am yépp sunu mën gi caméra de surveillance mbedd yépp caméra de surveillance la mais mënu ñoo prévenir benn catastrophe ludul ne kay catastrophe day am bay ay victimes ay innocents faatu ba paré ñu jog nak commencer tek ay loi interdiction de tel lan mo ñu téré won am xéré ñu xamni li kat day yaq parce que yor ngannaay go xamni da ngay bëss rek bal yi di genn dérèd di touru lool lan moko gëna nek yaq te jëmele woko fenn nak ludul ci doomu adama ni yaw mais lan motax organisme internationaux yi duñu tok ñom ñu def séminaire ñu xalaat arme fabriquée par qui et pour détruire qui ñu def tem bobu ñom ñu xalaat xotal lolu waxtaan ci xol ba mën ci guéné résultat bo xamanteni ni da fay jural paix pour l'humanité parce que tant que arme yi mi ngi fi tant que trafiquant d'armes yi ñi ngi fi tant que défarkato armes yi ñi ngi fi té défarkato armes ci jitu ay borom xam xam lañ ñoy scientifique yi ay borom xam xam lañ tant que ñooñu ñi ngi jël seen xam xam bu négatif bobu di ci wuti copar parce que business la njaayum arme alal la presque fo dégg tension rek arme ma ngi fay dox lool motax aduna bi gis nga fune rek ruqbu nek poche bu nek tension ma nga fa rébellion terrorisme nangam nak yoy yep gis nga arme moy la koy souxat té arme bobu koy souxat la cey touru moy dérétu doomu adama moy touru dérétu jinné yi touruwul dérétu rabbi légolé ay victime lañuy nek buñ ci touru gis nga mais djublu way wi du lan du fat ay jinné dédét du fat iblis dédét mais fat doomu adama ni yow détruire l'humanité wa xétu arme yi nan lañ ko mëna tuddé science nan lañ ko mëna tuddé xam xam nan lañ ko mëna tuddé civilisation nan lañ ko mëna tuddé nité nan motax buñu togué né islam diina la bo xamni diina barbar la wax dëgg ay réla may def ñom ñu toll ci siècle yu mujjii ci monde moderne bi di défar arme yo xamni dara gënu ko nek toké mangok dara gënu ko nek toké yor nañ ay xéta arme yo xamanteni ni ci lettre lañ koy def lettre da ngay tijji lettre bi diko lire la nek ca toké ag sa kanam ñu né doomu adama dafa nité ñu né doomu adama dafa mus ñu né doomu adama dafa nek ci civilisation yalla nañu borom bi tabarak wa taala sam wax deug waye jotna su fekke nekut c'est trop tard ñu jëfëndiko suñu xel sétantal bu baax lañuy teur loi yi daw doxali ni nga xamanteni ni mom moy ngemb lolé nga xamni mi ngi fi ba légui di lor doomu adama té mu joggé nak né victime de guerre yi dañ leen di dimbali ña sen tank dam ak ñëmi ni antipersonnel yi dam sen tank ak yoy wa lu té kon doomu adama baña défar lolu ndax lolu gënul won yomb lu té kon nit ñi investir pour la paix au lieu d'investir pour aider les victimes ba ci Nouvelle-Zélande gi gañu ñing lay won ay vidéo da ngay gis solidarité bi lan la pour les morts mais solidarité pour les vivants la won yonenti bi mu wax nan masalul mu'minina fi tawadudihim wa tarahumihim kamasalil jasad misalu julli ci sen yeureumante ak sen tiofel dañu wara melni yaram mu dadi dugalante ay baramam mais lolu mo jitu won mais médecin après la mort amul njeriñ solidarité pour les morts mais solidarité pour les vivants moko upp njeriñ fouf waxuma nak ne solidarité pour les morts baxul de